Hukom, Kabanata 10. Pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Puwa at apo ni Dodo, buhat sa lipi ni Issachar ang nagligtas sa Israel sa pagkaalipin. Tumira siya sa Samir, sa kaburulan ng Ephraim. 23 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel, at nang mamatay ay inilibing sa Samir. Ang pumalit kay Tola ay si Jair na taga Gilead at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel ng 22 taon. 30 ang kanyang anak at may kanya-kanyang asno. Sa Gilead ay may 30 lunsod na ang tawag ay mga nayon ni Jair. Namatay siya at inilibing sa Kamon. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh sapagkat sila'y sumamba sa mga Baal at mga Astaroth, mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Aram, Sidon, Moab, Amon at Filisteo. Dahil dito, nagalit sa kanila si Yahweh at hinayaan silang masakop ng mga Amonita at mga Filisteo. At sa loob ng 18 taon, pinahirapan sila ng mga ito sa Gilead, sa silangan ng Ilog Jordan. Sinalakay rin ng mga Amonita ang mga nasa ibayo ng Ilog Jordan, ang mga lipi ni Nahuda, Benjamin at Ephraim. Kaya't lubhang nahirapan ang Israel. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, "Nagkasala kami sa inyo sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal." Ang sagot sa kanila ni Yahweh, "Nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipsyo, Amoreyo, Amonita, Filisteyo, Sidonyo, Amalikita at mga Maonita, humingi kayo ng saklolo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Ngunit tinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan." Kaya't sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, "Nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon." Nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Dumating ang araw na naghanda sa pakikidigma ang mga Amonita laban sa mga Israelita. Ang mga Amonita ay nagkampo sa Gilead. Sa Mizpa naman ang mga Israelita. Nag-usap ang mga taga-Gilead at lahat ng taga-roon kung sino ang mangunguna sa atin sa pakikipaglaban sa mga Amonita, ay siya nating kikilalaning pinuno ng buong Gilead.